الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة زمر بينزا أبواب باندي مشتمل لي ديجا پوري دو بابونا دو سورة بيان شو اس دیدنا دریم باب دو صورت بیانی گی تر آیت نمبر دری پنزوستم قل یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسهم پوری دریم باب دی دعوین بسل ورم باب و تعالی اما یشرکون وش پیتم پوری بیا بسلورم بابی ونفخ فی السور ناخره پوری پینزم باب دی باب کی دا مسئلہ بیانی گی چه متصرف دا عالم اگر صرف اللہ دے تصرف ظاہری اور تصرف باطنی تصرف حسی اور تصرف معنوی هم قسم تصرفات هر قسم تصرفات دغی واقدار اور مستحق فقط الله دی په دې سلسله کې الله يتوفى الانفس بیانېږي الله يتوفى الانفس الله پاک قبضه کې اخلي روحونه الانفس نو مراد نفس جمع بمانه روح دے او یتوفا توفی دلتا عمومی مجاز باندی حمل دا چه توفی پا عمومی مجاز شی بیا بمانه مطلق قبض شی زکر چه توفی موت تا هم ویلکی اور توفی عند النوم هم وی کچھ منگا دی یتوفا مانا عمومی مجاز پتور باندی نفس قبض واخلو نو داب دوارو تشامل شی هم قبض عند النوم اور هم قبض عند الموت اللہ یتوفا الانفسا الله پاک په قبضه کې اخلي روحونه د مخلوقاتو حینا موتها په وخت د مرگ د نفس اور موت د نفس هغه فراق د روح دی هغه فراق د نفس نه دی هغه فراق د نفس دی د بدن نه ولتی اور اخلي په قبضه کې روح د هغه چا لم تموت چې مړنی وي کل اخلی فی منامها پو وقت خوب دیدی تیک شوا پو موت وقت کی روحنا اخلی او پو وقت دا نوم هم اخلی دی دوارو حالاتو کی اخلی او دا قبضہ شوا پو قبضہ کی اخلی فیمسکو اللتی قضا علیہ الموت بیا فیمسکو اساری دا تصرف فی البدننا فیمسکو اساری دا روح تصرف فی البدن نا دا تصرف نا پا دی بدن اخپل کے کم روح اللتی قضار الموتا آغا روحا چه فیصلہ کری اللہ پا غیبان دا مرگ ویرسل الاخرى اور راستی رالیگی الاخرى بالروح علاج المسمى تر وقت مقرر پورے ان فی ذالکا لآیات لقوم یتفکرون بشکا پا دی که عبرتو ندی لپار دا قوم یتفکرون آچ سوچ کئی تیک شوا یتوفی بمانا دا قبضی شوا اور دا قبضی بیا عام دا قبضی دا روح اند الموت اور قبضی دا روح اند النوم تیک شوا موت نوم سرا مشابق تشبیه ورکړه په دې اعتبار سرا لکه نائم چې په خوب کې په وخت خوب کې اوري نه ګوري نه تصرف او تمیز نشي کولای بالکل دقه سے میت بعد الموت دې اوري هم نه دې ګوري هم نه دې تصرف نشي کولای تو بدن کے تصرف نشی کولے لکا صاحب النہر الماد ددی ابو الحیان تفسیر دے دو بحر محیط والا او دیم لکی بین الموت والنائم قدر مشترک دے دا توفی خبر کی وہو کونہما لا یمیزانی ولا یتصرفانی لا یمیزانی ولا یتصرفانی نا دوی تمیز کولشی او نا دوی تصرف کولشی تیک شو دا عند الموت عند النوم کلا چی روح واغستشی نا پا خوب پا حالت تا خوب کی دا روح پا دی بدن کے تصرف نکی سمانا آور دل نشتے قتل نشتے تیک شو دارنگی بعد الموت هم صاحب موت اغا اوری همنا اغا گوری همنا اغا تمیز همنا کی ار کلچ اللہ روح دی انسان دی دوارو حالاتو کی اخلی حالت موت کی اور حالت نوم کی اغا روح چی پا نوم حالت کی واغستیشا اغا دی بدن تا دوبارہ واپس کی گی او دا سلسلہ دا اغستو او دا واپس کولو کل پوری علاج المسمى تر اغا وقت مرگ پوری او چه وقت مرگ راشی بیا با دا روح قبضه کی چه قبضه که نسجل بکی بیا دی بدن تا نماد کی گی بیا دی بدن تا روح نرازی او چه دا کم کس روح عند الموت اللہ پاک پا قبضه کی واخلی او قرآن فیم سکو اغا روح اللہ اصحار کی اساری کی دسن اساری دے ات تصرف فی البدن اگر روح اللہ اسار کی نو اگر روح دی بدن کے تصرف نہ کی اور دارو اغستے شوے نہ معاد کی گی نہ واپس کی گی دی بدن تا سو پورچ نفع دباس نی وحل شوے اے نفع ثانیے پوری دارو دی بدن تا دوبارہ بیا نرازی اور دا دا قرآن کریم ظاہر دے یہ پوچھو ہے اس بیا مانو کما اللہ یتوفل انفسا اللہ پاک قبضہ کے اخلی روحنا دا مخلوقات ہو حین موتها تو وقت دا مرگ دی روحن ہو او وقت دا مرگ دا نفس مرگ سی المفارقت من البدن جدا کول دا بدن والتی اور اخلی پا قبضہ کی روح دا غچا لم تموت چغمڑنی سوخ اخلی فی منامها په وخت خوب دې نفس فیم سے کلتیا قزال الموت ایثار کی اللہ پاک ایثار ساتھی اللہ روح دا چا چې فیصله کړی پاغي باندې مرگ چې کله ایثار کی مظہری قرطبی سراج المنیر او اکثر مفسرین لکی ولا يردها الى البدن بیا اغسطے شوی روح دی بدن تا نواپس کئی حتی ینفخا نفخت الباسی تردی پوری چی افکیشی اغا فکی اغا سور اغا نفخا دا باس بعد الموت اغا نفخت الباس ری نفخ ثانیا زکر نفخ اولا سرا عرص وفات چی 40 سال پس چی کما نفخ بئی اغی تا نفخت الباس ہوئی نفخت الباس پوری اغسطے شوی روح دی بدن تا نرا پس کیجی فیمسک اللتی خزالها الموت ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بشکا پدی کی آیت ندی لپار دا قوم یتفکرون چ سوچ کئ دی کی اس باس دی چ دا رف روح اور نفس یو شری او یاد دا جدا دی دا یو خبر کو روح اور نفس یو شری یاد دا زان زان سیتنے دی دیم باس دادی چه دا روح آغسته کی گی قرآن پاکوی چه دا روح واغسته شی وقت دا مرگ بیادی بدن تا نواپس کی گی او حدیث تا بر رای ابن عازب تو مشکات کی حدیث دی چه پس تا مرگ نا دا روح دی انسان تا بیا واپس کولے کی گی لکا ویعادو الیه روحه حدیث دی بیا دارو دی بدن ته واپس کی قرآن وی چی یم سکو حدیث تا براوی چی یو آتو ماد کی گی دا دو خبری یاد کئی اول باس پا دی کهو چی دارو اور نفس یو دیو که دو سیزه دی ابن عباس سے ابتدا مسئلہ مشہور منصوب دا اغوی چی دا روح اور نفس چه ده زان زان سیزونه دی نفس ار اغشه ده چاگی سر عقل و تمیز رازی نفس را عقل اور تمیز رازی جدائی او روح اغشه ده چه بیان نفس و تحرک روح سر نفس نفس ساز استل تحرک ده بدن ده اور نفس هغه شی دی چې هغه عقل او تمیز راځي نو په وخت د مرګ د انسان نفس لار شي ځکه چې عقل او تمیز د انسان غفش شي البته روح موجودی په بدن د انسان کې چې هغه صرف فقط نفس تحرک دی و د سړی خوب کوي پشی کنه بلکې بعضی خوب پشیږي او باز داسی پشیگی تبا چه پیشوگانو جنگ لے کنا اگر کمرہ کی بل لد خوب مباسی تو بازی خوب صرف سا اخلی او بازی خراتی چه ورتوی اگر مباسی تیک شوان بیا ابن عباس سیب تا چه دا قول منصوب دے نو اغیوی چه دا نفس دیسر عقل و تمیز دے او روس رسد نفس نفس اور تحرک دے اس خوب وقت کی دا نفس لارشی عقل و تمیز لارشی روح موجود دے او کلچ دا موت وقت راشی نو نفس چی سنگ زینو دا سوا سو روح ما لارشی ابن عباس سے بوئی چی دا روح او دا نفس پر میز کی چی کم مناسبت تے نو دا سی مناسبت تے لکا مناسبت شعای شمس دیزمکی سرا نور چرتا دی خداقی شعاو اثر دلتا دیزمکی سرا موجود دی داس نفسی چرتا وی خداقی دی بدن سر داس قسم تعلق موجود دی او دغا تعبیر صاحب تفسیر لکی ابن عباس سرتا اغوی چی روح لها تدبیر عالم الحیاتی والنفس لها تدبير عالم الاحساسات احساس نفس لها تدبير ده عالم احساس ده شيء يو ده او روح لها تدبير ده عالم حيات ده احساس حس تمييز و عقل ده نفس رده روح سر تحرك ده او سر نفس ده ده يو قول ده او دا ابن عباس سے تا منصوب دے دیم قول دا دے چه روح اور نفس دا دوار یو سیز نمونه دے روح نفس دوار دے یو سیز نمونه دے روح نفس دے نفس روح دے دوار شی یو دے البتہ اسمین دا نمونه چه دو دی نو دا پا دی اعتبار سرا چې د یو سیز دو صفات دي د یو سیز دو صفات دي هم عقل او تمیز دي هم نفس و تحرک دی دی یو سیز دو صفات دی و پی اعتبار دو صفات و سرا کل تعبیر پر روح سروشی او کل تعبیر پر سروشی نفس سروشی شی یو دی شیسری یو دی احادیث و ذخیرہ چه سڑے گوری پا دے مسئلہ ناغینم داسی معلومی گی چه نفس اور روح دوار یو سیزونه دی پای که یو سو روایت نظر تا بیانو ما یو روایت مسلم جلد اول 301 حدیث ام سلمی رضی اللہ عنہ چه پای که نبی علیہ السلام دا قول دے ان روح اذا قبضا تبعه البصر روح چه کل واغس فیشی نو دی پسی بسر نظر روانوی ان روح اذا قبضا روح چه کل واغس فیشی نو پا دی وقت نظر ور پسی وی دقس سترگی کلاوی پاتیش بیادویم حدیث حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وی فذالک احین یتبیو بسرہو نفسہو وز گورا بلکل اولٹ دے او دوارا حدیث دا مسلم دے یو حدیث دا ام سلمی دے آل تر آگے چی روح قبض کی گی نظر ور پسے دے حدیث ابی ورک رازی فذالک حینا یتبیو بسرہو نفسہو دا روح کلو زی یتبیو بسرہو نفسہو سوہ چی دا نظر دے انسان نفس تا گوری مخی حدیث کی روح راگے او دی حدیث کی نفس راگے معلوم شوا چپ ما بین دا نفس اور روح کے ترادف تے الفاظ مترادف دی صفات مترادف دی خوشیسر یو دے دارنگی حدیث دا ابی حرس بل حدیث دے اذا خرجت روح المؤمن تلقاه ملکان حدیث دے چکل اوزی روح دا مسلمان نو فرشتی راشن اوچتی کی دلتا دی حدیث کی روح المؤمن را رہے ورپسی بل حدیث دے ابن ماجی کی رازی 314 صفحہ کے اور مشکات دی حدیث انہ ڈک دے حدیث ابی حریرہ چھے فرشتی سو وقت کی راشی اور روح انسان روح قبض گئی دی وقت کی وقت اخرجی ایتها النفس الطیبہ اوز اے نفس طیب اس روح تا نفس ہوئی کہاں حدیث دے مشکات جلد اول وش پیتم کدا حدیث رازی چھ نبی علیہ السلام سلام بلال تا چویلو چھے بلالا تزمنگا سوکائے کوا دے او دو پاتے شا او چکر نبی علیہ السلام ویخ شا بلال تا چھ بلال صدی کرا اگر اخذ نفسی اللذی اخذ بے نفسی کا گلتا اس بلکر آئے نفس اس حضرت بلال ویچ اخذ بے نفسی الذي اخذ بنفسك روح نفسوي بیا مشکات کی درس حدیث وش پتم کی بیا راضی زید ابن اسلم پر روان سرا نبی علیہ السلام دی جن روان سر چمخ کلار یا ایها الناس ان الله قد قبض ارواحنا ولو شاء لرده الينا في حين غير هذا حتی بلال اخذ بی نفسی اور نبی علیہ السلام وی قبض ارواحنا منکیو دونو اللہ زمگا روح اغسطو زمگا ارواح اغسطو دی احادیثنا معلومی گی کہ روح اور نفس دا دوار دیو سیزا نمون دی دا دول احادیث مسلم او دا ابن ماجی مشکہ دکتے بیائی اگو رہے علامہ قرطبی پی لسم جل 361 کے ہم دق اسی مسئلہ بیانی درسو یوش پیتم آنے اغم دقا مسئلہ بیانی چی روح اور نفس یو دے بیا چی تو تفسیر بحر محیطو گوری دائی صفحہ 430 تفسیر بحر محیط صفحہ 430 وی والذی یدلو علیہ الحدیث واللغا اگر خبر چی پائی بانی حدیث او لغت دلالت کی اگر داد چنن نفس و روح مترادفان وإن فراق ذلك من الجسد هو الموت. نفس او روح دا دوان اخفل ما بین که مترادف تی یو معنی دا فاز مترادف شی یو ده او دا دا قرآن او دا حدیثو او دا لغت نچور ده سو کوئی صاحب بحر محیطوی پا اخفل ومجل کے کلچ امام بقائی کتاب گوره شپارسم جل 519 ناغا دا روح او دا نفس باستو کی کله چې دې ته ترسي چې روح او نفس یو شی دی وی وهو الاشبه بظاهر الكتاب والسنه. روح او نفس یو شی دی دا مشابه د قران او سنت سره دی. السيد عبد المقصور د صاحب تفسیر ماوردی باندې معلق دی. ماوردی پنځم جلد 128 باندې هغه لیکي چې دا دواړه یو شی دی لکه نفس مطمئنه، نفس اماره او نفس لوامه. نو نفس او روح دواړه یو شی دی. روح المانی پی لسم جل 157 کې لیکي یو سل و پنځوس کې چې روح او نفس دواړه یو شی نمونه دي. شیخ سلیمان الجمل په فتوحات الهیو کې چې تفسیر جمل د جلالین حاشیه ده یعنی مستقل تفسیر ده عربی چې ول ازهرو انهما شیء واحد وهو الذي تدل على الاثار و صحیح خبر ده چې دا دواړه یو شی ده. نو معلومه شو خبره چې روح او نفس دواړه یو شی ده صرف ترادف په اعتبار د صفات سره ده حقیقت سره یاوته. ها چې سړی مری نو روح مکمل خپل اغزیل میل راخ کې وزي. ا چې څو وخت کې سړی مړنی روح لار شي او د اثر د جسم سره وی یو کیفیت وی تعلق وی د جسم سره ٹھیک شو. دیم باس آیا دا روح د بدن ته پس ته جدا کې دوه واپس کیږي او کنه واپس کیږي پس تمرګه ها چې سره مرشي دارو دی بدن ته واپس راځي او کنه راځي. په دې سلسله کې علامه قرطبي قول 215 جلد هغه وی وما قبضه فی حال الموت فهو يمسكه ولا يرسله الى يوم القيامه. اگر روح چې الله پاک د انسان نه په وخت د مرګ واخلي نو لا يرسله الى يوم القيامه نو بیا قیامت پر نه واپس کی نه پریږي. علامه قرطبي تحقیق قاضی ثناء الله پانی پتی تفسیر مصری اتم جلد 218 کې لیکي ولا يرده الى البدن حتى ينفخ نفخه الباس. دا روح د مړي چې څوک یې واغسته شي بیا دې بدن ته واپس نه راځي. روح المانی 3 جل وما صفا تفسیر کبیر 5 جل 204 اتیا او ابن جریر 3 جل وما صفا اغیم دا قلی کی چې روح د میت چې واغسته شي بیا دې بدن ته واپس کیږي نه. دارنگی حدیث تے روایت عبداللہ بن عباس سے دے مجمع الزوائد وم جل پورا سلمی صفی کی داباس کر دے چی فیمسک اللہ ارواح الموتا ویرسل ارواح الاحیاء الی اجسادها رواہ تبرانی فی الاوسط ورجال رجال الصحیح. مجمع الزوائد لکھی د ویخه ویخیدون کې روح واپس راشي او د مړي روح واپس نه راشي. مجمع زوای ذکر کوي. دارنګه حدیث ته شهداو مشهور د مسلم کې راځي مشکا جلد ثانی کوم راځي چې الله شهداو ته چې څو غواړي هغه وی نورید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتا نقتل فی سبیلک مره اخرى. دا غوار چې زمون دارو زمون جسم تولېګا معلوم شو چې دا روح په جسم کې نشته کنه ذکر چې نريد ان ترد ارواحنا علامه تفسیر محایمی دیم جلد 218 کې دا روایت نقل کړی موتا امام مالک 221 کې راځي چې نبی علیہ السلام فرمایي انما نسمۃ المؤمن طیر یالق فی شجر الجنه حتا یرجع الله تعالی الی جسده یوم یبعثه. روح دا انسان چلے دا جنت کی میوی خوری ناشتے بروانشتے سو پوری چی قیامت نی قائم شوے نو دا روح دا مسلمان جنتی علتا دے ودیر واتبانے پوشوئے دینا معلوم شوا چی بعد الموت دا روح دی بدن تا نماعد کی گی. اس اگر روایت پیشکو ما چی مشکات کے دا حدیث تے مستدی احمد روایت تے برا ابن عازب سیب روایت تے پورا ذخیرہ کی دایو روایت تے چی دایی متعلق دادی چی دا روح دے انسان چی وزی بدن نا دے برا تلاشی اسمانو پورے بیا واپس کرشیز نسم یعادو روحو الہ جسدی ہی آئے حدیث کی رازی چی دا روح واپس را لے. حدیث برا ابن عازب فیعاد روحه الى جسده ایک دا روایت تے چھ دارو بیاد دی جسم تا واپس رازی چھ روح جسم تا واپس راگے قرآن پاکی فیوم سکو ادبر تفاصیر تا پیش کل چھ فیوم سکو حدیث برا کی فیعاد رازی اس مسکو نجدی یو جواب دادے چھ علماء محدثین لکی چی دا حدیث چکم کی یعاد الیہی روحو دے دا حدیث دے کی اور راوی دے چی دا انم منحال ابن عمر دے اور امام ابن حزم وی چی دا قوی ندے. ٹھیک شوا تعلیق الفصیح کی قاضی شمس الدین سے ام لکلی دی چی دا یعاد الیہی روحو دا زیادت پا حدیث تا عمر ابن منحال ابن عمر کے دے بل چار روایت کی نشتہ دے اور پا دی تباسر دا منحال چے دے دا غیر قوی سڑے دے. دوشل درم کول دادی چا علامہ حافظ ابن رجب دا خبر کری دا روح المانی ذکر کے پین لسم جل یو سر یوش پیتکے چا حدیث تا برا ابن عازب وحده لا يعرض الاحاديث الكثيره المصرح بان الارواح في الجنه لا سيما الشهداء. طول روایت کی راضی روح د شهداء روح د مؤمنین په جنت کې دی د طول ذخیره حدیث روایت سرا حدیث تبرع ابن عازم مقابله نشی کوله. دا درې خبره شي خوبیا په دې کې او باسته چې ابن قیم علی رحمت په شرح ابی داود دالسم جل 2 کې لیکي چې د ابن حزم او د ابی خاتم بستی دا جرح په دې حدیث صحیح نه ده. نو مقصد دا دی چې دا حدیث ته برا ابن عازب صحیح ده جرح صحیح نه ده حدیث صحیح ده. نو چه حدیث صحیح شا نو اس دی حدیث تعرض را قرآن سرا الخمون جوابون اکڑا چه دیکی من حال ابن عمر دے خوزد ابن قیم سے شرح دا ابی داود کی لکی چه دا جرح دا ابن حزم صحیح ندا لہذا دا حدیث صحیح دے چه صحیح دے اس دی حدیث ٹکراو پیدا شا قرآن آیت سرا اتو یعادو الی روحو عدلت فیم سے کلتی قضا لها الموت اس بس سکو. عثمانیان خوبی چی داریوات امام احمد ذکر کردے او امام احمد داریوات تا قرآن نا خلاف تے لیاز امام احمد کافر دے آئے کو زان خلاص کا عثمانیان زان خلاص کا آئے دا حدیث تے دا قرآن مقابلہ کی دے بس پری خود ما گوئے نا دا سی پاسان نخلاصی گئے اس منگ دی جواب کو اور انشاءاللہ خستہ جواب کو حدیث تبرا چې صحیح شي نو آیت سره دغه استقرار نشته. دای وجه دادا چې قرآن کې نفی د اعادی د روح دی جسد خاکی ته ده ځان په پوهه او حدیث تبرا کې چې راځي مدغی جواب هغه مطلب داده چې دا روح د بدن چې لري جسدی ثانی چاہے تو جسدی مثالی ہوئی آئے تو واپس کیجیے. اوتا جواب روح المانی مقرر ہے خبر پوش ہے جی حدیث کی چی یعاد الیہ روح دے دا اعادہ جسم آخر تدا چاہے تو جسم مثالی ہوئی دا جسم خاکی دیتا اعماد کیجیے نہ دا یو جواب دے ذکر المانی لکی پیلا سمجل 160 کے چھ ان الارواح بعد مفارقتها ابدانها المخصوصا تتعلق بی ابدان آخر مثالیت تیشوا مثالی اجساد بھی دارو پا مثالی جسد کیوی او آغا مثالی جسد سیشے رے آغا حدیث کے چرازی اے فی ارواح تیرن خزرن دادر حقیقت اجساد مثالی دی ارواح دی پارا دارو بعد الموت جسدی مثالی تماعت شی دی جسد انصری تنرازی دا یوشا دیم خبران بشرط تسلیم که چر دارو دی جسم تماعت کی گی دی جسم تا بیا حنفی تحقیق داده مولا علی قاری صرف تحقیق داده چه دعو درو دی جسد تا دعو دی عارضی غیر مستقر ده کہ دارو دی جسد تماعت کی گی دعو دی عارضی غیر مستقر دے لا بی طریق الحلول دارو پا دی جسد کی حلول شوی ندے ولا بی وجہ ماہودن نپیو دا سی طریقے سرا چی داغی سرا من دی بدن تا مستقل حیات اویو بلکہ بی قدر ما یتعلم و یتلززو د دې روح دی بدن سره تعلق عارضی غیر مستقر دی داسې عارضی چې هغه سره حیات ته بدن نه ثابتېږي صرف دمرې تعلق د دې روح سره د دې بدن سره د روح وی به قدر ما یتعلم و یتلذذ چې صرف دې درد محسوس کول شي یا دې خوشحالی محسوس کول شي دې دو سیزونو نه علاوه د دې روح دې بدن سره هیڅ کار نشته. ستاسو خیال دی ورته د دې وجنا شرح عقیدۃ التهاوی 399 صفحه کې لیکي فان عود الروح الى الجسد ليس على وجه المعهودۃ فی الدنیا وهذا الرد اعادۃ خاصه لا یجب حیاۃ البدن قبل یوم القیامه. دا خصوصی اعاده ده چې دې سره حیات ته بدن قبل یوم القیامه ناراضی عارضی غیر مستقرہ لا بی طریق الحلول. او دارن سارم المنی کی 294 کی لکی چورد روح الالبدن فی البردخ لا یستلزم الحیات الماہودا توف اسنا شریعہ شاہ عبدالعزیز سے 491 صفحہ باب ہشتم کے ذکر کی جواب اس کا یہ کہ قبر میں زندہ کرنا اور ماننا حقیقتاً نہیں ہے بلکہ عکسی روح کی شعاع کا بدن پر پڑ کر ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے جس کے ساتھ غذا پانا یا بڑھنا بدن کا تو نہیں ہوتا کہ معنی حیات کے ثابت ہوں. یہ تعلق ایسا ہے جیسے تعلق عاشق کا معشوق سے روح بلدے کی رہے وہ تعلق دا عاشق معشوق سرا استا عاشق استا معشوق پہ ہندوستان کی استا پزر کے معشوق سر نسبت تعلق تھے ہوتے گوری یا تپائی کے حلول شوی یا مالک کا مملوک سے یا صاحب خانہ کا خانہ سے کہ وہ تعلق سبب عذاب و خوش عیشی کا ہو سکتا ہے. لیکن استا دل تناس تھی استا کور دے استا تعلق کور سرشتے کا نا خدا تعلق عاشق و دماشوق د مالک او د مملوک او د مکان او د مکین دی لیکن دا تعلق علی سبیل حلول دروح چی چرت دی دا تعلق بدن سره دا عاشق او د معشوق تعلق دی مالک او د مملوک تعلق دی د مکان او د مکین تعلق دی لا علی وجه الحلول او شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ای بکل اکل اوی چی دا متشابہاتو ندے ہمانگ پا دی کارو باس رکو مولانا عبدالحی لکھنوی النافع الکبیر 272 صفحے کی لکھی لیکن یوزو فی الحیات بقدر ما یتعلم للحیات المطلقہ وازا اقرب الی الحقیقت کہ روح مات کی گی ہن نو دیسر حیات مطلقہ نہ حاصلی گی دمر قسم تعلق دے بقدر ما یتعلم دینا مزید نور سا نا یتعلم و یتلزز دارنگی تفسیر مظہری اتم جل 200 اختم کی لکھی وسوال فی القبر لا یستدی حیات مثل حیات الدنیا سوال پا قبر کے آگا داس حیات نگواری دا بدن چکم حیات دی انسان پدی جس دنیا کے نصیب شوید ہے داس خاوری خگوری او سناس دے او بسود دے وغیر یا سے درتا وسوال فی القبر لا یستدی حیات مثل حیات الدنیا مسایرہ 240 کی لکھی چو غایت ما یقتضی اعادت الحیات الی الجزء الذی بها فام الخطاب ورد الجواب کہ داروح دے جزء انسان تا بدمرا چے سوال جواب پہ اکرشی سوال جواب پہ اکرشی نور دس رہ حیات تا بدن نہ حاصلے گی. مرقات المفاتیح شرح المشکات جلد اول 198 کی لکھی چ توقف ابو حنیفہ فی ذالک بیا جلد اول 348 کی لکھی فان تعلقه بتلك الاجزاء ليس على سبيل الحلول دا په طریقې د حلول سر نه دی تعلق درو دی بدن سره کشته دا په طریقې د حلول نه دی دانه چې دارو دی بدن ته ننو تیرے رول مانی پی لسم جل 161 صفحے کی لکھی چ بعض محققین وہی ان ارواح حیث کانت لا اتصال لا یعلم حقیقت الا اللہ روح سی چرتوی نو کہ داغی تعلق دی بدن سر دے جدی یو داسی کیفیت تے چ بغیر اللہ نہ بل چاہتا پتہ نشترے. تفسیر مظہری لکھی 10 لسم جل 225 کی لکل روح منها اتصال لجسدی فی قبره لا یدرک کنه الا اللہ تعلق شتے فقط تعلق کیفیت او حقیقت بغیر اللہ نہ بل چاہتا پتہ نشتے. مقصد دا چہ دا روح دا بدن نہ خارج دے حلول پکی نشترے فقائے حنفی و تصریحات دا دے بعد خلق ہوئی چہ دا روح پا دی قبر کی دی بدن کی بیان ننو تے رہ گا نا دی روح دارو دی بدن کی ننو تے نہ رہے روح خپل پا مقام کی رہے آکے تعلق دا روح مال بدن دے دائی کیفیت یو اللہ تا پتا بل چا تا پتا نشتے رہے او کہ دا تعلق شتے دی عاشق و دا معشوق تعلق دے مکان او دا مکین تعلق دے والا سبیل الحلول نہ دے او کہ فرزن دے ہم بقدر ما یتعلمو و یتلذذ لا کی یاکلو لا کی یبصرو لا کی یسمعو ٹھیک شو کہنا دا تعلق نشتے رہے. بل باس چه دروح مستقر چرته دی پس دا جدا کی دو دا بدن نروح چه کم زیکی مکان چرته دی علماء کرام فرمائی چه دروح دا نیکان و علیجین کی دی او دا انبیاء علیہ السلام ارواح دا پا اعلا علیجین کی دی دل پارا بخاری حدیث تے دویم جل چه ان آخر کلمت تکلم بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رفیق الاعلا رفیق اعلا پیغمبر وقت دے موتا امام مالک 221 کی راضی چدم بیال مسلم ارواح پہ اعلی علیین کے لیے دارنگی پیلسم جلد روحمانی 161 کی راضی ارواح دمبیا اور دنیک ان خلق پہ اعلی علیین کے لیے تفسیر مظہری لسم جلد 224 کی راضی چرواح دمبیا علیہ مسلم پہ اعلی علیین کے لیے فقہ السنۃ امام شافعی سے جلد اول 509 کی راضی چرواح دمبیا علیہ السلام پہ اعلی علیین کے لیے عقیدت التحاوی شرح 402 کی راضی چرواح الانبیاء فی اعلی علیین فی ملئ الاعلی التحذیر من البدع اغم لکچی یولسم صفحے کے ارواح انبیاء اعلی علیین کے لیے ساوی پہ جلالین باندھے جلد اول اور سلورش پہ تصفی کی لکھی چ ارواح انبیاء علیہ السلام پہ اعلی او نور منگا پا حیات بانچ حیات شہدا بانچ کل خبر کولا پائے کہ من احادیث پیش کرو تاست بخاری حدیث چ نبی علیہ السلام چلار بنگلے او کتا جبریل تا چما خو پریز دن لار شما پھر دال استا وقت پاتے دیں اور چ کل اگر وقت پورے شی نو تو بیا راضی ہو دی بنگلہ کی بدن نہ پاتے کی گی مستقر دا ارواح انبیاء اعلی علیین دے بچک شوا دینا مسجد نور باز کے ریشی فبار حال تم ڈھیر دے ام اتخذوا من دون اللہ شفا زجر ام اتخذوا آئے ولد مشرکین پس دے دلائل باہر و ظاہر ہونا بغیر اللہ نہ شفا سفارشان جواب وہ دویتا اول و قانو لائم لکون شیا اگر چوی دوی اختیار نہ دے دی چیز اور نہ کوئی کی پس خبر آپ سفارش کی اولو کی استفام دیکھا نا اولو کانو ان یشفعون لکم ولو کانو لائم لکون شیا ادی بستاز سفارش کی اگر چی اختیار دے اس خبر ہی نشتے قل و دوی تچل اللہ شفاعت جمعا اختیار دے شفاعت طول اللہ سخدے لو ملک السماوات والارض قاد یعیب قبضہ کی دی اختیارات تسمان نظم کو ثم الی ترجعون بیا با اللہ تو حپس کرشے بیا زجر فمشرکینو و اذا ذکر اللہ وحدہو او کل چی ذکر کرشی اللہ پاک وحدہو پی توحید سرا پی یوالی سرا اشم عزت تنگشی اشم عزت تنگشی اشم عزت نفرت کی قلوب الذین زون داچا لا یؤمن بالآخرہ چیمان پا آخرت نراوڑی و اذا ذکر الذین من دونی او کلا چی ذکر کرشی آغا ما بدان باطلا چی دوی را مرد کی اللہ نا بغیر اذا هم یستبشرون پا دا وقت دوی اخکار کول دا خوشحالو کی یستبشرون استبشار اخکار کول دا خوشحالی روح مانی وی چ مشرکین تا چکل مسئلہ توحید رسی نسترگی وقلی حق پرستو پسی اش معذت انکار دا توحید نکی تنگ شی زلنا استکبار کی نفرت کی دا توحید نا او چکل ورسرا دا اغی مخلوق تذکرو شی چکم دوی اللہ سے صداران جڑ کری دی اذا هم یستبشرون بیا اظہار دا خوشحالی کی اظہار تو خوشحالی کو پی جانے لگا پتی جلسو کچ یو کس آواز کی چنارے حیدری نبر چگ کی چفلان کے دا یستب شروع علیہ خوشحالی کے اچھے توحید بہانے نٹول با سترگی بے کتے مڑاوے اور مقرر مبلغ دبا سترگی وقلی بد بد گوری چدا چتوا بھی گستاخ راگے چرتا نہ مسئلہ بیانے قولا دلیل واہی اور پایت کے ذکر دا توسل دے پا صفات دا رب العزت سرا ذکر دا توسل پا صفات دا اللہ سرا اور تسلی دا مؤمن تا پا طلب دا دعا سرا کہ تا مسئلہ بیانے اور دوی دا تستر کی وقت لے بتا اللہ نا گور امداد وارا اور چل اللہ مدد در سرے پھر چاستر کی تا تسویل نشی قل اویا اللہم فاطر السماوات اے اللہ اے پیدا کن کی اسمان نظمکو عالم الغیب و شادہ اے اغزاتا چھتا پوئی پا پٹو سرگن انتا تحکم بین عبادی کا انتا تحکمو تقدیم دا مسند الے لعفادت الحسر انتا تحکمو وحدکا بس انتا تحکمو تیہی یوازی فیصلہ کئی پا میں دا مخلوق فی ما کانو فی اختلفون پر اغسیز کے دی دوی چاہی کی اختلاف کئی پا امور دا دین کے اس جواب مقادر دے جواب ذکر نکر لپار دی فادی دا تامیم سمانا بکے انتا تحکمو بین عباد کا فی ما کانو فی اختلفون سبا جواب کئی وی اللہم اہدنی لمختلف فی من الحق روح المانی یو قصہ ذکر کری دا یو سرے راغی او بل کس نے تپوسو کا وی انتا تحکم بین عباد کا فی ما کانو فی اختلفون اللہ بھائی فیصلہ کی اگر فیصلہ اللہ زان سکھے خدا ماں تے ندا حوالہ کرے زما پہ نسبہ ٹول صحابہ مقبول دی اور ٹول صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی دی اگر عادلان تھی پاتے سے دی اختلافات فیصلے دب اللہ کی ماں تے ندا حوالہ کرے فیصلہ خبریں کرنا ولو ان الذین ظلموا ذکر دی خبریں کہ کافر پوجی دا کفر دے زان پہ تباہے نزدے کئی قیامت کے بعد اخبل ہر سے پیش گئی لیکن دے وہ معاف کی گی نہ دین و فدیا نہ قبول کی گی ولو ان الذین ظلموا کہ سابس لپار ظالمانو ما فی الارض جمیع ہر اغشے چھ دے پدید مکتول و مثلہ ماہو او پا مثل دے ماہو دے سرشی نور چھ دے طول دنیا بادشاہ شی او بیا دی پورا دنیا ام رہی او بلا دنیا ام دی شی لفت دو بی من سوی لعذابی خام خبدی فدیا کیور کئی پی وزدہ پا بدلد ناکار عذاب یوم القیامتی پرد قیامت فدیا خوب ورکی جواب سورت مائدہ کی منگویل دشپک دیر سمکی چی ما تو قبلا من هم چرمت قبول نشی و بدالو من اللہ او اخکار بشی دوی تد اللہ طرفنا ما لم یکونو یختصبون هر اغشے چی نو دی چی گمان بیکاو چی اب بطلان دا کی دی دی اب بطلان دا شرک دی اگر وجود دا نار دے اگر وجود دا باس بعد الموت دے کافرانو دا ٹولی نمارے لکھنا وَبَدَالُمْ سَيَّاتُ مانا یاد رکھا خواہ وَبَدَالُمْ اَخْكَارَ بَشِلِ پَادِ مُشْرِكِينُ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُ بَدْوَالِ دَا اَغَ آمَالُ چُدِي كُول سَيِّئَات بمانا دا مساوی دے خواہ بَدْوَالِ دَا اَغَ آمَالُ چُدِي بَكُول نن شرکی داور تا بد نخکاری تیشو بدعات کی بد ورت نخکاری قیامت پرت بددی سنو بدوال معلوم شی وحاق بهم نازل بشی بدی باندے ما کانو بی استازیون هر اغازاب چودی چپ سوداری بیٹوخی کولی فا اذا مسل انسان هر کلاچ زجر هر کلاچ رس انسان تا مصیبت دعانا اللہ دیم گرام مدد کی سم اذا خولنا و نعمتن بیاچ کلا بدل کمگا دا تکلیف دی نعمتم مننا پا احسان سردخ پل طرفنا وقالوی دا بدبخ مشرک انما اوتیتو علا علم بشکر اکرش ادمات دا نعمت علا علم پا انر زما علا علم پا قابلیت زما بل یا فتنتون ورطوع نا رستا پا قابلیت ندی بلکہ دا امتحان دی لیکن اکثر دا خلقونا نپویگی اس دیده کی تفسیر خطیب شربینی صاحب باس کی چمخ کے راغے انما اوتی اذا خولنا نعمت مننا انما اوتیتو ضمیر نعمت راجے دے مذکر دے بیار پسی دے بلی فتنتن بیار ضمیر دے مؤنث راغے دغا نعمت مؤنث دے ضمیر مذکر مت راجے شر او دغا نعمت تا ضمیر دے مؤنث مت راجے شر دا ولے علماء کرام فرمائے چھتا انما اوتیتو کی دا زمین دا مذکر نعمت تراجی دے خو پا تاویل دا سسرا پا تاویل دا شیع ام من النعمت سرا پا تاویل دا سسرا شیع ام من النعمت دے انما اوتیتو را کرشی دا ما تسیشے وو اے شیع ام من النعمت دے دا یو شیع دا نعمتنا یا لکی چھ اوتیتو کی زمین نعمت راجی دے خوب اعتباد منعم سرا منعم علی سرا اعتباد منعم سرا چھ دا منعم دا نعمت کرے شوی تیشو چلت مؤول کا پتاویل دا شیعن سرا نشیعن من النعمت شو بل ہی آفتنتن او بیاد دا تاویلو کا دلتا پتاویل دا سزر اتیه سرا دا منعم مؤول کا پتاویل دا تیون سرا بل ہی بلکہ دا عطیہ چی دا فتنتن امتحان دے ولیکن اکسم لا یعلمون قد قالا تخویف پا ذکر دا حال دا سابقین سرا چو گورا دا اوتی دو علا علمن ندے دا سبب دا عذاب دا سابقین گرزی دلو لکا قارون ملو چو اوتی دو علا علمن و بیاورتا سشو قد قالا تا کسر ویلو دا خبرا الذين اغت كسانو من قبل تدين مخيو فما اغنانم فدن اور کراغیتا ما كانوا يكسبون اغ اعمال چدی کول فصابم سیئات ما کسبو رسدلو اریت سزا در اعمال چ کریو دنت سیئات پمان دی عذاب دیکھا فصاب عمر سدلو اریتا سیئات ما کسبو سزا در اعمال چ کریو والذین زجر موجودہ خلق تا والذین ظلموا آخلت چه ظالمان دی منها اولای دی امتنا سیوسیبم زردو برسی دویتا سیئات ما کسبو عذاب دا اغا آمالو چه دوی کری دی او دلتا دا سیئات عذاب او مراتن نا انواع دا عذاب دی قات دی قصالی دا یا نور مسئلی دی وما هم بی موجزین آنی دوی آجزک انکی رب لرا یعنی دوی پاتی که دون که دا اللہ دا عذاب بیاد دلیل اقلی این دی پو اچ اللہ پاک فر آخی رزق چالا چخوا خشی ویق درو تنگی این فی ذالک الحیات فدی کدی عبرتنا لی قوم یؤمنون لی پا دا قوم چیقین کی قول یا عباد اللذین اصرفو ترغیب الی التوحید او ترغیب الی اعمال صالحہ قول و دویتی یا عباد اللذین اصرفو ایزوا اغا بندگانو چا اصراف کرد پا خپل ځان باندی او دا اصراف اعتبار دا گناهونو سرا او گناهون کبیرا لا تقنطو من رحمت اللہ مناو میدکی ادالله در رحمتنا ان اللہ یغفر الذنوب جمیع بشک اللہ پاچھ دے یغفر الذنوب جمیع بخی گناهون دا طولو سنگ طولو یغفر الذنوب جمیع اے لمن تابا دیشو اصرفو کی چاہ شرک کر دے کی کفر کر دے چاہ عرص چکے خوین اللہ یغفر الذنوب جمیع اللہ بخی گناونا طول از ذنوبا طول گناونا طول گناونا بخی در طول مخلوقاتو خو پشرت سدرا پشرت توبی سرا انہو هو الغفور رحیم لگا سورت طہا 82 نمبرات مورا وإني لغفار دعتيا وإني لغفار لمن تاب الله يذبخن كم داغچا چا توبه وي ایمان راوړ وامل صالحان عمل کو نیک ثم هدا فبیا پیدات باندې کلکش تیشوا او دلتم داور پسی آیت دې خبر دلیل دی چې ان الله یغفر الذنوب جميعا لمن تاب پر پسی وګرا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ رُجُوكَ اللَّهَ تَا فَسُسَرَا اے پستغفار خطیب لکی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَخْبَلْ تَمَام كُلِّيَاتُ او جُزِيَاتُ مُورُكِ اللَّهَ تَا رُجُوكَ وَأَسْلِمُوا أَخْلِصُوا لَهُ الْأَمَلَ وَأَسْلِمُوا اور اقرارو کے دلاللہ پا توحید من قبل یاتکم العذاب مقدرات رود عذابا ثم لا تنصرون کہ عذاب راغی توبو مونو اخلا بیا بستاسو مدد اونا کرشی یغفر الذنوب جمیعا مقید سے پقید انیبو الی ربکم واسلمو سرا بیا ترغیب الی القرآن واتبیو احسن ما انزل الیکم او تابداریو کہے بہترہ کتاب سے تاثرہ لے کے لشی دی من ربکم ستاثر اب طرفنا من قبل ان یاتکم العذاب بغتتا مخکې دې نه چې راشي په تاسو باندې عذاب ناڅاپه او انتم لا تشرون تاسو باندې پويږي هغه قیامت عذابوم دی هغه نه مخکې دا موت عذاب دی ان تقولا کراهیت ان تقولا یا لالا تقول مقدر بکې ایمان راوړې په قران باندې مخکې دا عذاب نه مخکې دا قیامت نه ولی ان تقولا لالا تقول نفس دل پر چونو یو نفس هاي افسوس دی علامه فرت فی جنب الله علامه پرغسی فرت چ کمی می کړی دی فی جنب الله د الله په حکم کې جنب الله ای امر الله جنب الله دین الله لکه بار موحد لکی فی جنب الله القران والعمل به وای به هاي افسوس دی جما هاي افسوس دی په کمی زما فی جنب الله جل الله قرآن او پاغي عمل هاي قرآن باندې ایمان نو راوړې عمل منو کړې الله حکم منو منلې وین کنت ان نافیده او بیا به دی وی چې هاي افسوس دی چې ان کنت لمن الساخرین ان وز خامخه د ټوکو کونکو نه قرآن والو سره یو شو یا ان نافیده شرط کا وین کنت او دی بیا وی او یقینا و مزا په دنیا کې لمن الساخرین ټوکو کونکو نه چا سره قرآن او رسول سره بیا به دې ارمان دکی هاي د الله په حکم کې مې کمې وکا هاي قرآن سره او آل قرآن سره ما ټوکی کړې وي یا ان نافیکا ما كنت لمن الساخرین هاي ارمان دې کاش نوې زه د ټوکو کونکو نه او تقول یا ایمان راوړ په قرآن باندې مخکد دینا او تقول یعنی اللہ تقول دل پارا اے ایمان راوڑے پا قرآن باندے مخکد دینا چی بیا یو نفس ہوئی چی لو ان اللہ دانی کہ اللہ مالا توفیق را کرے ویدایت لیکن تم المتقین زبنی کانو نوما بیا با ارمان کئے نوس راوڑے ایمان او تقول یا داو نوین یو نفس حین تر العذابات چی سوکی دیوین عذاب آخرت کی لو ان لی کر را کاش کې ما دې پاره واپس کې دل دنیا ته فاکونا من المحسنین زبر ګرځې ته هم د موحدینو نه چې بیا دې توحید مسلې منلو پسې ارمانونه کوي اوس نو ما نه کنه دا وخت دی بلا قد جات کاتی یقینا اغلو تا ته څنګه اتونه الله ورته فکذب تبیا ته نسبت درو کړو دی تا واستکبرتا تکبر دې کړو وکنت من الکافرین او ته د منکرونه ويوم القيامة تخفيف افرد قامت ابويني تر الذين كذبوا على الله ابويني تأغا كسان لرا چه درو جنه گرنو دالله دين وجوههم مسودا چه مخونا بيت تک تور کرشوی او یقینا پا دوزاق ده زيد متكبرينو ويونت جلا بشارت او خلاصون بور کی اجاد بور کی اللہ پاک اغا چاہتا اتقو چه چا زان بچ کرو ده شرک و معصیونا بے مخفاظتین پا سو دا کامیابی دودی پا توحید ازاد المسید لا امسو مسو نبرس دوی تا ازاد دا قیامت ازاد دا دوزخ ولا ام یحسنون او نبی دوی غمجن اللہ خالق کل شے دلائل اقلی اللہ خالق کل شے اللہ پیدا کنک دیر یو سیز دے ووالا کل شے وکیل اللہ دیر سزی موار دے لو مقالید السماوات خاص دغه په قبضه کې دي چې بیان رسمان نظم کو مقالید په معنی د خزانو ښه او په معنی د واک په معنی د تصرف دو مقالید السماوات خاص دغه په قبضه کې دي اختیارات اسمان نظم کو اور خازن وی مقالید السماوات خزائن الرحمت والرزق والمطر الله څخه دي خزانه د رحمتونو چې هغه رزق دی باران دی نور سيزونه دي دار سید اختیارات الله څخه دي والذین کفروا بیات الله آکسان چې چاین کار کړی الله پتون سره ولکم الخاسرون دوی به تاوانیان قل اف غیر الله ذکر د داوی مشرکین وفد راغلو او نبی علیہ الصلات والسلام ته وی کلا کلا خزم د الہو رب بلنا کوا کلا کلا زم د الہو تذکرہ خو کوا جواب قل و دوی تا افا غیر اللہ تأمرونی آیا بغیر اللہ نا تاسمات حکم کوئے آبدو چیز عبادت حکم آیا بغیر د الله نه تاسو ماته حکم کوئ چې زه دغه عبادت وکم؟ تی شو ایها الجاهلون او جاهلانو، زکه د الله عبادت پر خودل او د مخلوق عبادت کول دا خو فعل د جاهلانو دی، دا خو د جاهلانو کار دی. ولقد اوهیا دلیل وحی او البته تاقی وی کرشوی دا الیک تاتا و الالذین من قبلکا اور اغم بیاو تجتان و مخی دی سیشی لین اشرک تالی احبتن معملک، کچ فرض محال خان نبیانونا صدور دا شرک خو محالاتو نده، لین اشرک تا فرضیت تے او مقصود پا دی سرا بیان دا قباحت اور مزامت تا شرک دے، چدا شرک دمر قبیح دے او دمر ناکار شے دے که دا معصوم نبینا فرض محال صدورو شی داغی اعمال بربادی گی نور بسو گی. لین اشرک تالی احبتن معملک، که چرتا شرکو کا خامخوا برباد شی عمل ستا او شبت دا تاوانیانو نا. خطیب شربینی لکی چه اوہی الیکا نبی شر ویلاللزینا جمدا ارسلا لین اشرکتا مفرد فکار خو ولقد اوہی الیکا ولزی من قبلکا لئن اشرکتم لیحبتن عملکم. ادلتا خو این اشرکتا مفرد راگے او مخی خود جمدا الیللزینا دے داغی جواب کئی چی دا لئن اشرکتا دا متعلق دا اوہی الیکا سر دے مانا دا ولقد اوہی الیکا تاکی سرا وی کرشیو دا تاتا لئن اشرکتا لیحبتن عملکا ولتکونن من الخاسرین والیللزین من قبلکا مثلہ. نو دا لئن اشرکتا با اوہی الیکا سر متعلق شی تا تو وی شوی دا چی لئن اشرکتا و الالذین من قبلکا مثلو او اغا انبیاء چی تانا مخی تیر شوی دی اغیتم دق سوی شوا چی لئن اشرکتم لیحبتن بل اللہ فابد و کم من الشاکرین. دا فابد که دا فاد جزائی دا پا جواب دا شرط تا او شرط دلتا مقدر دی مانا بدا سکے بل ان کنتا عابدن اللہ فابد مانا بشی بل ان کنتا عابدن سمانا دوی ممانا ان کنتا عابدن یہ تو عبادت کا ان کے اللہ فابد خاص تاغی عبادت کوا. التقدیم دا مفعول لعبادت الحصر ان کنتا عابدن اللہ فابد یو اللہ عبادت کوا وکم من الشاکرین او شد پا توحید با نکلک قدری دن کنا وما قدر اللہ حق قدری درہم زل باندر آقی قرآن پاکی تفسیر معلم التنزیل دلتا لکی ما قدر اللہ حق قدری ما عظمو حق عظمتی حین اشرکو بھی حین اشرکو بھی ما قدر اللہ عزت ندکر دی خلقو مناسب عزت اللہ کلا چی شرک ورسو کا چی اللہ سر مخلوق شرک نو دی اللہ قدر اونکا زکر قدر دی اللہ سو چی اللہ دی شرکان میں پاک گن لے وی. والارض جمیع حال دا چیز مکتولا قبضتو یوم القیامہ دی اللہ پا قبضہ کی بی پرد قیامت والسماوات مطویات بیمینی اسمانو نبا انخختے شوی بخلاسو نبا پروردگار بیمینی بخلاس اللہ سبحانه و تعالی ما شرکون پاک دی اللہ دا شرکانونا اور بالاو بلانتر دی داغا نسبتونونا چو دوی نسبتونا کی اللہ سرا ولی چی نسبت خاک را با عالم پاک سنسبت تخاور دی عالم پاک سرا. اس دا آیت مبارک حدیث کی رازی اور نبی علیہ السلام تا یوسری ہوئے چی زنگ پا کتاب کی لکلی دی او دا اگدا خبر چی اللہ پاک چی دا اسمانو با یو لاس کی واخلی او زمکی با بل لاس کیو نیسی او بیا دیل با جنبش حرکت ورکی او بچ این القاهارونا و این ملوک الارض دا زمکی اسمانو با اللہ واخلی او دیل با حرکت ورکی این ملوک الارض چطری دنیا غز ضرور خلق ہوئے قدل ترازی بی یمینی اسمانونو بین غختشوی دا اللہ پا خلاص کی نو زمکی بین غختیشی پسکی هم پا خلاص کے زکر چه حدیث کی راضی کلتا یدیهی یمینن دی اللہ کور دوار اللہ سا یمین دی دانا چه تو چه یو یمین دی بل یسار دی کلتا یدیهی یمینن حقیزات دوار اللہ سن یمین دی آنور دی یدی پا حقیقت او پا کیفیت منگا نیو خبر آمنا و سلمنا و صدقنا ما یلیق بشانی تا امام آلوسی وی چه دا کنایا دا دا غلبی او دا قبضی تامنا والله عالم ونفق فی سور آخری باب دے کدے کس بات تا قیامت دے ونفق فی سور فبکرشی پش پیلائی کے فسائق من فی سماوات من فی الارض بیوش بشاغ مخلوقات چه بسمان نظم کو کری او ساق او فضا اور موت دا دری وارد یوی نفی نمون دی سائقا بیوش بشی ففضا او بیریگی امر بشی الا من شاء الله سوا دا غچانا چې الله خوخي په نمړ کول دیږي سرا چې اته دی لکه ما د تو سورته قصص کې وي خوري دی غلمان دی جنت دی نار دی لوح دی قلم دی او روح دی عجب زم دی دی شو ثم نفخ فی اخرى بیا به فکر شي په دې کې په دوباره فزام قیام ينظرون داخله به ولاړ چې ګوري به یو بلته الله اکبر واشرقت الارض اور رڼا بشي د ازمکا روخانه بشي ازمکا به نور ربیا نور در بخپل او خطیب لیکي چې نور په مان دي عدل شي بعدل ربها اے روخانه بشي د ازمکا استاد رب په عدل انصاف سره فوزال کتاب او کې به خود شامل نامه اور اب شنبیا احترام وشهدا گوان او قضیا بینهم بالحق هم لا یظلمون فیصلہ بد حق شی بدا چال کی چپدی وسلم نشیم او فیت کل نفس معاملت او پر برک شریو نست جدا د اعمال چدی کول او عالم بما یفعلون الله خبر دے پا کارن چدی کی تخویف وثیق الذین کفروا اروان بشی کافران او بشل شی وثیقا ستوی شرلو تی خواه او بشرل شکا اغکسان چی کافران دی الاج انما دوزختا زمرا دلی دلی حتی تردی اذا جاوها چراشی دوزختا فتحت ابوابوها نناسا پا پرانستشی دروازی دا دوزخت دویتا او دال پارد سز زیادت تا تخویف روان بی روان بی ای چنیز دیورا سی دل ناسا پا بورور تا کلاش اللہ اکبر وقال لهم خزنتها او بي ورت دربانچان علم ياتكم رسول منكم اي بد وقتو اي نور اغلي تاسم بي استاسونا چلو سره پتا سو اتون درب استاسو وينذرونكم او يرو لوي تاسو لقاء يومكم از ملاقات دي رزنا نور اغلي وقالوا دي جي بلا او ولكن حقت كلمه العذاب لكن پورا شي وا فيصله د عذاب کافرو منګ بدبختو منګ کفر کړو ځان ته پخپل وای منګ بدبختو کفر مکړو نو بس منګ سوکو نو زمون قصور نو کېرات خلو ابواب جهنم او به شي زید دروازو جهنم ته داخل شه په دروازو جهنم خالدین فی امشبه فبئس مثوى المتکبرین دا ډیر بد زید دا ډیر بد زید استوګنه دی دا چا د پارا المتکبرین چې چا د الله د توحید انکار کړو مشرکین د پارا دیر ناکار زیره حضرت پدازه چې ډېر ناشنا وي انداز به تاسو وی جانمیان به اوشرل شي چې څوک ګیټ تراشي ملک برته وي وای علم یاتکم رسول منکم تا ولی چرته روانه تاسو پیغمبر نور راغلی دوی به اعتراف وکي چې اعتراف وکي ورته وی چې دن نشه دا جهنم دی دا ورنه دن نشه چې دوی به نږدې شي ورته خبره واره خالدین فیها دې تو ګره خان دن نه دې کې به همیشه نشي بیا وی قدم دن نه کی وی خبره واره فبئس مثوى المتکبرین دا نهایت بدترین زید هغه چا دې پارا چا متکبرو یعنی تکبر کړو د الله د توحید نه وسیق الذین بشارت وسیق الذین تقوا ربهم او روان بکرشی آقا کسان چه یری دلی دی در بخبلنا الال جنتی جنت تازو مراد دلی اس پا دی خطیب اعتراض کرده ده چه کافرانو دی پارم سیقا اور مؤمنانو دی پارم سیقا او سیق دا سوق ناشرلو توی چه زمیدار اخبر ساوری تگه چه ولی کنا او بوله بینو کوتک ور پا پوگوی ایو غرب تیو باسی وزه کافران لخو بجا ملائک اولی او جهنم تبه بیئی وسیق اللذین مؤمنان من جنت تشر لکی بعض علماء کرام فرمائی چه دا سیق پا حق دا جنتیانو کی مشاکلتن باغنه ده خیستا خبر دادا چه آل تاکی سوق دا عین مشرکینو ده او دیزه کی سوق دا دوابو دا مؤمنینو ده دلته سری سوق د مؤمنانو د سرلو دی وسیقه رواني بکړ شي سرلې د مؤمنانو سرلې دا غچا چریدري در په خپل نه جنت ډلې ډلې مؤمنان او سرلو به ساری وي او فرشتي به دا سرلې رواني کړي جنت ته الله اکبر او دا لوی اعزاز دی بل دا چې دلته کې د مؤمن دا سوق دا په منزله سره وفد دی او دا وفد اطلاق چه کم ده و دا پا عزت پانی کی گیا سوک اعزازی ده خواه روان شی لکه تا دلتا یو ملمر آشی اغوی زا عدس کو ما عزت دلتا یو علاک شاو دا مولانا سیب ده دیده اسخانی پوری بوزا دی سبیل توتو تا بوزا دا سوک سر اعزازی دی سر اللہ شاہ دانو چه کوتاکوال آلتا اغزه پوری بوزا ده بوزا اے اعزازن ایتا معلوم ده چه آزه ده عدس ده خو اعزاز ده اغی سرا چه یوازی مپریگ ده بطور اعزاز تو سر مرگرشا مؤمنین سر بطور اعزاز ملائک بروان وی کاننهم یسوقونا لکا چه روان کری دی حالانکه روان کری ندی مرگری و سر روان وی رنس دل تسس سیشش سوقی اعزازی یا دلتا مراد دا سوقنا سوق الدواب او سوق مراکب دے حتی ازا جاؤوها تردیج دا جنتیان دلتا راشی وفتحت ابوابوها سبحان اللہ وو حالی جملہ حالی او حال دا دے چه مخ کے نبا بیرتا کرشوی دروازی دا جنت مخ کے نبا بیرتی او تبا گوری او خوشحالی جبا روان بین وقال لهم خزنتها ابي ورت دربانچان سلام عليكم مبارک شه وای دربانچان بولاړي حضرت په لکه فوجان فوجي ایری باندې چرته تللی دی دا فوجي ایری باندې په فوجان ولاړي سو کرنل جنرل مرنل رواني کنا ترنل مرنل نو دی ورته خپل سلوټو کې داسې اعزازي سلوټ کوي ورسره دی داسې دی رواني السلام علیکم فرشتے و پتو اعزاز ہوئی سلام دی پتاز جنتیان مبارک شئی بیخ خیر مبارک دوی بطی بطم سلام دی پتاز باندی تی بطم خوشحالو سئی او یا مانا علماء لکی تی بطم اخبار دا ماضی نہ دے کنتم طیبین فی الدنیا عن خبائث شرکی تی بطم کنتم طیبین فی الدنیا عن خبائث الشرک مبارک شه وای تاسو پاک په دنیا کې د شرک په لیتونه تبتم یا ماندا تبتم طاب لکم هاذ المقام معنا بشی تبتم طاب لکم هاذ المقام دا مقام دی مبارک شه هغه دی بنگلا دا السلام علیکم تے بو تم خوشحال ہوئے اے پاک ہوئے پو دنیا کے دا شرکنا مزے کوئے یا طاب لکم حاضر المقام بیجی فدخلوها خالدین زیجی بھی زیتا ہمیشہ بستا سستوگ نہیں پکے دے بچے دن نشین ویبا الحمدللہ مومن چی جانتا دن نشین ویبا الحمدللہ شکر دا اللہ دے شکر دا اللہ دے لاستا شکر دا الحمدللہ الذي صدقنا وعدا هغه ځکه چې سرشتنه کړه خپل وعده او اورسن الارض او او په میراث کرا کړه متزمکا نتبو من الجنه چې زینیو موږ د جنت نه حيث نشا او چې چتم غواړو عدالت او رسن الارض نه ارض جنت مراد دی فنیم اجل عاملین ډیر بهتر اجر دل په عمل کوونکو چې چا ایمان راوړو او نیک اعمال کړو اې دې پر دا ډیر خال خزه دی وتر الملائکه سبحان الله او ګوره به فرشتي حافین من حول العرش طواف کوونکی تابعدار حافین اې چا په رکی دونکی طواف کوونکی تابعدار حول العرش چا په ردارشنا یسبحون بحمد ربهم فاقوال بانی دوی پسیوتون در بخبل وقضی بینون بالحق افیسلا بوشی پمین دوی که پینصاف وقیلا نو چغی بشی وقالو نو قیلا دے چغی بشی کسرت تشاردہ قیلا نو چغی بشی الحمدللہ رب العالمین تمام صفتنا دو خدی توب اغزاد دردی چرب دو مخلوقاتو دے یا الحمدللہ بطور شکر شکر دا اغزاد تے ہاں چه پالون که ده مخلوقاتو ده اس پا دی سوال ده چه داس یسبحونا فرشتی با تسبیح ہوئی مومنان بم الحمدللہ ہوئی او دا خو عمل ده او پا جنت کی خو عمل چوٹی دا آلتا غزر چوٹی دا علماء دغی جواب کئی چامل پا دو قسم ده یو عمل تکلیفی تکلفن ده او یو عمل ده استلزا زن ده التکی دا عمل دا سبحان اللہ او دا عمل دا الحمدللہ بطور مکلف والی ندے چی دی با مکلفی بلکہ دا بطور استلزاز دے بطور خون دے لکہ خوراکون دا جنت استلزازن دی لوگا نشت دے دارنگی دا سنا دا باری تالاویل تک مکلف والی بنی دا بطور استلزازن ہوئی خون بولو رکی خوندو نبا حاصلی سبحان اللہ الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ داود جنتیانو خبری بطور استلزاز وی سورت زمر ممتازو پیوسو مسلو سرا رنبای مسل دا چه دا انسان دا پیدای ذکر فی ظلمات سلاس چه انسان ما تا پا دمور پا خیتا کی پا دریو تیرو کی جوڑ کرے دیو مسلہ تقابل په مابین د صفاتو د مؤمنینو کې چې مؤمن او کافر عملاً علمن او عملاً د دوی په خپل مابین کې څه دی منافات دی درېمه خبره د قران کریم ترغیب او هغه ته کتابم متشابهم مسانی ویل شوی دی چې دا یو احسن الکلام دی احسن حدیث دی متشابهم مسانی قران ته احسن حدیث وی قرآن تے متشابہ ہم مسانی ہوئے اور سورت کی مسئلہ دا موحد او دا مشرک پاگا غلام سرے پیش کرا چیزی چاہی یو غلام دا دو مالکانو یو غلام دا یو مالک اگر یو مالک انصاف دارا او دو مالکان بدتمیزا دا سی بھوئی لندہ وانے خواہ بڑا مسئلہ دا مشرکینو دا آلہاو زوفو وسیاق د معانصر هن کاشفات و هن ممسکات دی الله قدرت کامله چا تدبیر حسی اور مانوی چکم زرمغه صورت شروع کا ٹھیک شو او دیمه مسالہ چې نفحدا ساق اور قبض والد بار تعالی د ټول کائنات لو مقالید السماوات والسماوات مطویات به یمینه والآخر کی وثیق الذین کفر الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر دا سورت موسوم دے سورت المؤمن سرا وجہ تسمیہ دی سورت آیت اتشتم کی وقال رجل مؤمن من آل فرعون ذکر دے بیان د رجل مؤمن حمایت د حضرت موسی علیہ الصلات والسلام او د تاریخ تفصیلی تقریر نو پدی لحاظ سرا سورۃ موسوم شو پا المؤمن سرا او دغا وجہ دا ارتباط دا سورت تا ما سبق سرا سورت مؤمن کے تاسو آوری دا سورت زمر کے تاسو آوری دا مسئلہ دا توحید سنگا عجیب سلسلوار طریقے سر بیان شوا دین خوبهم حضرت پلاسی دین خوبهم تاسو اهمیت تا مسئلے معلوم کری خو گورا استاسو خیال ورتنو نراشه لگوندی حال اور بیان در رجل مومن واوری چستاسو تا دی مسئلے توحید اهمیت خو وضاحت سر معلوم شی چه دا مسئلہ دمر اهم دا چه رجل مومن پا دربار دا فرعون کے چه غا نہایت ہی ظالم و سمر عجیب انداز سر دا مسئلہ بیان کرا او دا اللہ دا پیغمبر حمایت اکا دینا معلومی گی چه دا مسئلہ نہایت اهم دا چر استاد ځان خطر پکې وی نو بشک هغه تزان تیار کا کوم مسله بیان کا دیم ربط په اعتبار د مزامینو د صورت سره دی سورته زمر کې ویل شله فاعبد الله مخلصا له الدين فاعبد الله خاص کا عبادت اللہ دے پارا پدا سے حال کی چ اخلاص کے ان کے حقی دے پار دے عبادت کی پس دلتوئی دا عبادت دے سو نو فضو اللہ مخلصینا له الدین دا عبادت دا اللہ بلنا دا پہاجاتو کی چ یو اللہ لر پہاجاتو کی را مدد کی یو اللہ پہاجاتو کی را ابلے فض الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون دی مسئله کې د چا لحاظ نشته ده پس هر کله چې دا معلومه شوه چې لایق د عبادت یو الله دی فض الله یاغي ذات نه خپل حاجتونه غواړي ولو كره الكافرون بیا د دې تکمیلا آیت نمبر 65 کے براشی هو الحی لا الہ الا ہو فدوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین تیشوہ بل ربط سورت زمر اپ الحمدللہ رب العالمین صفات در رب باندی ختم شاہ چغا الحمدللہ لائق دا حمدنو دے رب العالمین مالک دے و پالن کے دا مخلوق دے ارکر چدا مسئلہ بیان شوا دلتوئی عزیز العلیم غافر الذم قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر خلاصہ دی سورت پدریو بابونو مشتمل دے اول سلور آیتنا دغستغفر اللہ اول سوار لس آیتنا پدی سوار لسو آیتنو کے سلور عنوانات بیانی گی او دی سلور عنوانات و تعلق دے اہمیت دعوی سرا اہمیت دعوی فض الله مخلصين له الدين عنوان اول رومبی دیم نمبر آیت کے تنزیل الكتاب من الله دا عنوان دا دمرا دا دعوا حکم نامه دمر معمولی ندا چه تت انکارو که جو پاتی بکرشی ننا دا دا دیر لوی بادشاہ حکم نامه دا العزیز العلیم بیا چه سبقوی نو بیا بنو خبری کو دا دا یو عظیم بادشاہ حکم نامه دا انکار تنی دے پکار بیا دویم عنوان گورا د دې انکار سم معمولی جرم نه دی ما یجادل فی آیات الله سلام آیات د دې انکار سم معمولی جرم نه دی چې چا انکار کړي دی هغه کافر شوی دی ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا بیا ترغیب ورکی ګورا دا دمر وړو حکم نامه نه دا چې تو ورته کوک نه دی او منا چه ده حاملین عرش ده ملائکو پا دعاگانو کی راشی آیت نمبر سات عنوان نمبر تین الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ سلورم عنوان گورا دی نپشاکی گا ما دی مسلی نپشاکی گا ما او که خدا نخواست پشاشوی نبیا با ده قیامت پرزی افسوسو نکه فاغه وقت با در نبیات تیر شوی عنوان نمبر دس سلورم عنوان اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَغْتُ اللَّهَ تیک شوا سلور عنوان آسل مثلا شوا دویم باب فَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ سوال اسم آیت نواخلہ تر پچاس نمبر آیت پوری پچاس نمبر آیت پوری پدی کی اہم خبر دعوی دا سورت فدع اللہ مخلصینا او بیا صاحب دعوی صفاتی رفیع الدرجات ذو العرش بیا اہمیت تا دعوی یلقی روح من امرہی بیا علتون تا دعوی واللہ یقضی بالحق والذين يدعون من دون الله يخزون بشيء بیا هو السميع البصير لا سلو امور اسلام اهمیت ته دعوی باندې امور اربع بیا دغه نو څو تخفیف دنیوی تیشو او دلیل نقلی از موسی علی السلام بیا مقابله په تقریر کې درجل مؤمن فرعون سره ٹھیک شو بھئی اور بیا اس بات تا قیامت دین باب دیو پنزوستم آیتنا تر آخر پوری اینا لننسو رسولنا درین باب دی باب کی تسلی برائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسلی نفس اس بات تا قیامت پا دلیل انی اور دلیل لمی سرا بیا اعادہ دا اہمیت تا داوی قال ربکم ادونی استجب لکم این اللذین استقنان عبادتی سید خلون جہنم داخرین اور بیا پا غیبان دلائل اقلیاء تفصیلی اور پا آخر کے زواید سورتوی بشارتونوی تخویفات تیشو دا مختصر اخواستہ دا او چې بیا د نور مختصره کې اخصره کوي حکمنامه د ډیر لوی بادشاه دا حکمنامه د ډیر لوی بادشاه دا مخالف کافر دی دی حکمنامه ته غاړه کیدا ځکه چې ډیر زیات واضحه په ادله سره ده او منکر تباوی لکه فرعون ته وګورا منن کے کامیابی مندن کی لکر رجل مومن تو گورا او دا سا اسی منگ پتا باندی دا نب اے دا پا منگ اسی پتا نمناو چه خام خوی منا ننا دلائل اقلیو نقلیو سرا دا واضح کرشوی دا و دا دلائل اقلی نقلی سرا واضح کرشوی دا وی منا دیکھ استا خیر دے ازلا دشون حوامیم دا قرآن نچوڑ دے او دای خلاصه دا تفاصیل لکی خطیب سیب لکی ابن عباس سیب روایت تے ان لکل شیئن لبابا و ان لباب القرآن الحوامیم بے شک داری او سیز دے پارا لباب نچوڑ وی او دا قرآن نچوڑ چی دے اغا حوامیمو کرے روایتو کی رازی الحوامیم روضتم من ریاض الجنہ حوامیم چی دی ندا دا قرآن یو خستا باغیچه دا باغیچه کی چی سرے گرزی رنگ پر رنگ خوشبویانی وی رنگ پر رنگ بوٹی وی او انسان پہ مطمئن کی گی او سرے پہ خوشا لی حوامیم سباو کے رنگ پر رنگ مسئلہ دا درنگ پر درنگ دلائل دی او خوند پر خوند جوابون دا سوالون دی مشرکین دی بچی او ظل پکی دن نشوی او پر مقصد دی ذان پوک نمناظر دا اسلام بدن نجوش حدیث روایت کی رازی چه حوامیم دیباج القرآن دا دا قرآن دا خمیح صلاح اللہ حکم او علماء لکیچ الحوامیم سبون و ابواب جہنم سبون حوامیم او دی دا جہنم دروازی او دی حوامیم باندی یقین اوکا او عمل دیوکا پوو دروازو دا جہنم بدر تولاری دن نبدن پریگی دی دال بشی دا جہنم نا و حوامیم و دروازی دا جہنم دا یو یو دروازی دا بچاو یو یو حامیم دی مومن دے سجدہ دا شورا دا زخرف دے دخان دے جاسیہ دا احقاف دے زمونگ دے دکان پا تیاد ساتھائی دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویس آزل لاتک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188239 شکریہ